Ez is egy legós kép, de ezúttal csak a Creeper legózik, én most nem vagyok ott mellette, mert én fotóztam. Ott a Lego ember, tehát egy ilyen jégsiklót épít éppen a Creeperem.